Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Gordowicz. Witam sympatyków zelektryfikowanych dźwięków, twórczo wykorzystywanych przez współczesnych kompozytorów. Hasło dzisiejszej projekcji, od Zuluk do Infinity, wiernym fanom Jean-Michel Jarre'a przywołuje artystyczne wspomnienia. Niedawno mogłem Państwu zaproponować utwory wybrane z najnowszej płyty Jarre'a, Amazonia. Za chwilę krok w tył i nowy wybór z Equinox Infinity. Nagrania sprzed 3 lat będziemy przeplatali gustowną zawartością etnicznego albumu Zuluk. Stare i nowe. Atrakcyjne i na pewno warte przypomnienia. Flying Totem. Nie wspominając świetnej debiutanckiej suity Oxygen, album Equinox uważany jest w elektronicznym dźwięcznym raju za żarowskiego klasyka. Powstały 40 lat później Equinox Infinity nie jest muzycznym remake'em. Nowe sprawy, nowe technologie, być może odmienna perspektywa. Robots Don't Cry. We'll be right back. O francuskich robotach powstrzymujących się od płaczu proponuję dwa nagrania z 2018 roku. All That You Leave oraz If the Wind Could Speak. Niezależnie od podpowiedzi samego Jean-Michel Jarre'a, potraktujmy je jako mieszankę egzystencjalnego splinu i ufności w odnawialną moc ziemskiej natury. w nocnej trójkowej projekcji światowe przeboje Jean-Michela Jarre'a. Nowsze i starsze. Utwór Diva pochodzi z płyty Zuluk, wydanej 36 lat temu, a także z wcześniejszego unikatowego longplaya Muzyka dla supermarketów. Thank you. Utworowi Diva głosu użyczyła m.in. Lori Anderson. Niezwykłe zainteresowanie albumem The Look przyczyniło się do publikowania płyty w różnych wersjach, częściowo remasterowanych. Oficjalnie sam Żar przyznaje się do wydania The Look 5 razy. Ostatni raz zdarzył się bodajże w 2015 roku. Jednym słowem, Zulukology. Za chwilę w trójkowym studiu El Muzyki przebojowe Ulu Mulu i utwór tytułowy Zuluk. O albumie mówi się etniczne wprowadzenie do world music łączącej folklor odmiennych kultur. Żar daje temu najsilniejszy wyraz w utworze Etnicolor. Od tego poruszającego nagrania dzielą Państwa dziś jeszcze 22 minuty. A wcześniej Ulu Mulu i Zuluk oraz nadzwyczaj trafny wybór 3 utworów z Equinox Infinity. Jednym zdaniem Żar wczoraj i dziś. Thank you. płytę Zuluk kompozytor realizował z zespołem 2 lata. Głos fana z internetu. Lubię, gdy muzyka powoduje, że czuję się wyzwolony. Nie cenię utworów, które nie powodują odzewu. Są po prostu jedynie jako bezpostaciowe tło. Bardziej zwracam uwagę na dźwięki wywołujące we mnie emocje i wzruszenia. Jak na przykład Equinox Infinity, Żara. Przedstawione nagranie nosi tytuł The Opening. Co Państwo sądzą o następującej opinii? Przy ocenie muzyki nie jest ważne, czy wyraża ona realne emocje tożsame z naszym życiowym doświadczeniem. Trafne czy naiwne? O muzyce ogólnie może być smutna, wesoła, melancholijna, dramatyczna i bardzo różna. Lew Tołstoj napisał: sztuka jest działalnością ludzką polegającą na tym, że jeden człowiek świadomie za pomocą pewnych znaków zewnętrznych przekazuje innym przeżywane przez siebie uczucia, a inni ludzie zarażają się tymi uczuciami i sami je przeżywają. Thank you. Don't Look Back i Equinox Infinity. Ostatni dziś krok, sugestywne odmęty minionego czasu. Ten krok poprzedzam głosem filozofa. Henryk Elsenberg w artykule Zabarwienie uczuciowe jako zjawisko estetyczne rozważał, dlaczego używamy określeń emocjonalnych w odniesieniu do obiektów postrzeganych zmysłowo. I to właśnie ta opinia. Jest rzeczą zupełnie pewną, że można w przedmiocie oglądanym stwierdzić pewien ton uczuciowy, samemu się na ten ton nie nastrajając, że można odczuć na przykład las jako ponury, taflę wodną jako melancholijną i tak samo zresztą pieśń, poemat, symfonię, tym bardziej zaś motyw dekoracyjny, nie przeżywając samemu ponurości, melancholii czy innych uczuć. Na zakończenie wielki wizjonerski przebój Żara. Ethnicolor. One I had to. Yeah.